Elszabadult egy tigris az állatkertben. Menekül a spár. A cöf az igazi pánk. A gorillák is viccesebbek nálatok. Hello mindenkinek, itt az újabb Jól van ez így, adagotok. Intravénásan be lehet nyomni. Nem tudom, mit csináltok közben, de szavasz. Remélem, ma már kevesebb lesz a politika. Ez egy jó-jól van ez így lesz, Ádám. Igen, erre. Végre egy jó-jól van ez így. Olyan régóta várok már rá. Hát szerintem sokan amúgy. Tehát egy japán állatkertről beszélünk, ahol csináltak egy elszabaduló tigris gyakorlatot, hogy megtanulják, hogy mit kell ilyenkor tenni. Ez ilyen gyakori, hogy elszabadult egy tigris? Szerintem nem nagyon, de most mi van, hogyha elszabadul? Azért jó legalább egyszer-kétszer elgyakorolni, nem? Hogy, de hogy hát... most elkezdél aggódni, mert jársz az állatkertben. Nem, inkább az a van, hogy most kivel gyakorolod el, mint hogyha mindig ugyanazok lenne. És érted, elgyakorolod, hogy tűzriadó van, mindenki kimegy suliból. Szerintem az most... ott dolgozókkal főleg, mert őnek így kell tudniuk, hogy itt a látogatók azok csak statiszták. Azokat csak terelgetni kell. This is a drill. That's a man in a cat costume. Drill. Okay, the drill is an annual training event at the Tobe Zoo. It's become quite the spectacle. You see the employee doing his best to imitate that giant tiger if it would escape, and he prowls around until he's eventually tranquilized. Így tartaná kezét a tigris? Pontosan így tartaná. Látod, ugyanilyen fejet vágna. Hát mondjuk ez a pulcs, az túl fehér ahhoz, hogy én abba másszak, de ő bevállalta. Ő, szóval itt nem az volt, hogy most csak így elgyakoroljuk, ő mindent beledobott. Fehér pulcs, szerzett egy maszkot, vagy mi az. Szóval szerintem... Sapkát. Sapka. Hát nem tudom, ez sapka. Szerintem csodálatos. Tényleg egy elhivatott ember, Ádám. Nem lehet, hogy csak valaki agyára ment a munka, és aztán elkapták, nézd. Ez kivitté. Emlékszel, hogy voltak ezek a malájmedvék, amiket úgy tűntek, mint hogyha beöltözött emberek lennének? És lehet, hogy azért annyira nem törték össze magukat, mint azoknál a medvéknél. Mindenki nevet rajtuk, de hogyha majd kiszabadul a fehér tigris, mert ez nyilván ki fog szabadulni, hogy szibériai tigris, vagy hogy, akkor majd tudják, hogy mit kell csinálni, és akkor már örülni fognak, nem? Igen, akkor örülni fognak, hogy megkötözték ezt a bolondot. Vagy ezt a bolondot beöltöztetik megint, és ezt zavarják a másik tigrist, hogy ez most mi van? Most nem én szoktam ki? Most vagyok. Viszont ha már állatos hír, akkor én is keresgéltem tegnap, és én is találtam egy olyat, amit szerettem volna megmutatni. Jó, van ez így. Mert hiányoltam már csimpánzos és gorillás híreket. Csokker, tényleg, milyen csimpánzos híreink voltak? Szeretnék egyszer egy ilyen háromas trilógiát. Ja. Rajta lesz a kopasz csimpánz, a majom Jézus, és még hiányzik egy majom. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a rasszista csimpánz. Ez... Milyen rasszista csimpánz? Hát nem arról szól ez. Ez nem. Miért gondoltad ezt? Mert nem olvastam el a hírt. Azért, mert a csimpánzok és a gorillák is utálha... Ja, ugratják egymásba, azért én el is olvastam. Isten, mindig a legrosszabbat feltételez. Ez nem hát Magyarország, hogy utálják egymást. Hát ezek ez... gorillák, meg majmok. Ez pont úgy néz ki, mint a tüntetésen, amikor el vannak kordonzva a DK-sok. Jó, csak hogy ők viccelnek. Aha. Hát hogy ők már egyel előrébb vannak, mint ott a tüntetésen az embere. Arról szól, hogy megfigyelték a főemlősöknek a viselkedését, és ők is szoktak humorizálni, ők is szokták egymást ugratni, direkt olyat csinálni, hogy nézik, hogy akkor mi lesz a reakció, és akkor így viccelődnek egymással, képzeld el. És van hozzá videó? Azt most úgy látszik, van. Hopp. Nézi, hogy figyelte. Nem figyeld, bazzeng. Hagyjál már, bazzeng. Te látod ezt a videót? Én múltkor láttam olyat, hogy valaki bűvészmutatványt csinált egy majomnak, és így teljesen ki volt a majom. Hogy? Hogy? Hogy? Idegesít, hogy nem értem. Igen, szerintem több olyan videó van. Nem mindegy, szóval az a lényeg, hogy szerintem ez tök jó, hogy már ők viccelődnek, és mondjuk ezt hiányolom egyes helyeken, hogy hát az emberekből néha úgy érzem mostanában kiveszett az, hogy csak egymással viccelődnének, annak, hogy megsértődnének. És ez egy összetett dolog amúgy viccelődni, meg kicsit ricskázni a másikat. Úgyhogy hát remélem, hogy egyszer visszatérünk abba az, hogy csak most eszembe jutott, hogy legyen egy ilyen pozitív azok után, hogy hát nem tudom, ott tegnap, amit néztünk, videót, ott nem azt láttam, hogy viccelődtek egymással az emberek, amikor egymással ordibáltak a Orbán beszédben. Pedig tegnap előtt, amikor meg a kardos csávó volt a huszárban. Igen, és megnézed ezt a videót, hogy ez a majom így viccelődik ezzel, és te megnézed a videót, ahogy ordibálnak egymással a nyugdíjasok, meg ütik, vágják egymást. Melyik tűnik intelligensebbnek? De a Robi az ugye... Melyik faj az, ami szerinted... Gondolj bele tegnap a bedére. Amikor jó, a bedével az egyetértek. Köpött meg minden. Úgy érzem, hogy orangutánok, gorillák csomó értelmesebben. Na, már, de ez neki. És nem ők lettek értelmesebbek, hanem az emberek, úgy érzem, hogy nem tudom, milyen szintekre le tudnak menni, de hogy igen, de hogyha melyik bedével töltenél el egy, ülnél-e kávézni, vagy egy orangutánnal? Én az orangutántól jobban tartanék, mert nem tudom, hogy ez mit fog csinálni. A bede azt tudom, hogy max leköp, meg nyugat. De a legrosszabb esetben elütöm autóval, és akkor már ezért tudom, hogy milyen fegyverre lehet fellépni ellene. Egy orángután tehát, hogy nehezebb elütni autóval, meg akkor csak mérgesebb lesz. Nem pedig meghunyászkodva rendőrért kiáll. Viszont amúgy, hogyha meg az Orbán beszédről nézed meg a videót, ott a Robi az viszont nagyjából úgy viselkedik, mint ez a kismajom, amikor így messziről nézi. Csak ide, hát ott boldogan. Látszik. Igen, ott amikor ki volt írva, hogy looking for response. Úgyhogy igen, vannak a hasonlóságok. Ezt jól látom? Ez iponom van? Ja, ja. Érdekes tudományos híreket, ezt nagyon kevés helyen lehet találni. És ezt, amit mi jutott még eszembe? Én nem szeretem az ilyen macskás videókat, de most már nincs, húzom az időt, hogy ne kellene ilyen politikával foglalkozni. Egyet... Elmentettem. Jaj, miért gondolod, hogy politikával kell ma foglalkozunk, Ádám? Azért, mert hétköznap van. Ezt megmutatom neked. Compilation arról, hogy megijednek a pirítósoktól. Ilyet láttál már? Ez nagyon hangos. Tudom. Ezt tetszik, hogy a macskák megszívják. De ezek szerint az, hogy nem egyszer történt, mert ha ebből lehet egy ilyen összeállítást csinálni, akkor ez ilyen általános dolog. Azt tudom, hogy az uborkától is rettegnek. Azt nem tudják értelmezni, mert azt hiszik, hogy valami kígyó, vagy valami ilyesmi van. Mindegyik fajta uborkától félnek? Vagy csak a kígyó uborkát? Hogy mondjam? Szerintem ez nem úgy működik, hogy ugye, hogy mivel benne van a nevében, hogy kígyó uborka. Uh-huh. Ezért tartanak tőle. De ezért nem. Még valamiről kell ma beszélni, vagy végeztem? Hát arra gondoltam, hogyha nagyon nincs kedved, amúgy én... De, amúgy... Nekem feldobott még egy videót, Ádám, amiről gondoltam, hogy beszéljünk, csak nem mai hír, de érdekes hír. A lényeg az, nem is kell igazából a hang, de egy figura megpróbálta reptéren átcsempészni fél kiló kokaint, és nézd meg, hogy hát, ha észreveszed, hogy hova rakta. Ott a fején a kokain, fél kiló kokaint rárakott a kopasz fejére, és rárakott egy parókát. Igen, ez nem rossz. És nem sikerült? Nem, elkapták végül. De lehet, hogy azért, mert tényleg úgy nézett ki, mintha egy döglött macska lenne a fején. De erre rávenni egy kalapot? Vagy az már, hogyha te csempésznéd rád a fél kiló kokain? A szúzás már szerintem. Ez túl sok effort. Ennyit nem ér. Egy kiló kokainnél már lehet, hogy felvennék egy sapkát. A Nemzetgazdasági Minisztérium alig burkolt fenyegetőzéssel válaszolt a Spárnak, de a cégvezetőjének a legfontosabb állításra nem is reagáltak. No, hát, úgy érzem, hogy le vagyunk maradva itt. Igen, az az előzménye. Nem dolgoztuk fel. Az az előzménye ennek a hírnek, hogy a Spár kimentette Svájcba a magyarországi spárvagyont, mert állításuk szerint Orbán Viktor megkereste őket, hogy egy rokonán keresztül szeretne 51%-os részesedést vásárolni. Orbán kereste meg őket? Igen. De az Orbánnak mi közel? Neki nincs is. Én hamarabb meg tudnám venni a Spár 51%-át, több a megtakarításom, mint az Orbánnak. Jó, de ő tud kölcsönkérni az apjától, akinek ott van 60 pusztai birtoka, ugye? Meg a vejétől, meg a bányáim. A legjobb barátjától. Igen, meg van a lánya, aki mondjuk a turizmusért fel Magyarországon. És mondják, hogy adjál már annyit kölcsön, bazd meg, hogy a Spárt meg tudjam venni. De melyiket? Hát melyiket? Az egészet, bazd meg. Igen, és akkor azt mondják, hogy el kell mennem az átmenet. Ja, hogy nem, hogy azt hittem, hogy a Spárba elmenni. Arra lehet, hogy kölcsön adok neked vityát, nincs megtakarításod, mennyit tettél az országért. Nehogy itt ott kelljen állni, és akkor hogy mögötted lévőnek kell azt plusz 100 forintot adni, hogy ki tud fizetni. De nekik már nincs meg a CBA, minek a Spár is? miért volt szükség arra, hogy bevásárolják magukat a Vodafone-ba, a Telekom-ba, meg a Telenor-ba is? Vagy mi az? Csak így elmegy így a Don, itt behívat, elmegy, kiszáll a kocsiból, és akkor így bemegy a Spárba, és azt mondja, az üzletvezetőt kérem, elmegy az üzletvezetőhöz, akkor a főnököt kérem, és akkor egy idő után eljut a Spár főhadiszállásra. De szerinted ez úgy van, hogy bemegy egy Spárba, egy árufeltöltőt megkérdez, hogy igen. Bocs, hol a főnököd? Ja, ott van a Lajos. Jó, mondom, hogy a Lajoshoz, és hol a főnököd? Ja, én nem így képzelem. És akkor utána egy ilyen alagúton keresztül elviszik a Spár főhadiszállásra, ahol pedig ott van az öreg Spár, Robert Spár. Spár. Igen. Nem, szerintem úgy működik, hogy így bemegy a slepével, azok, akiket így borogatják ezeket, így hoppá, leborult ez a nem tudom. Kutyakajak. Igen, és akkor így jönnek, hogy elnézést, mit művelnek itt a Spárban, és akkor mint a Batmanben volt, hogy így hogy az Orbán oda megy, és akkor oda az árufeltöltőnek egy ilyen csekket, hogy megveszem a Spárt. I'm going to have to ask you to leave. It is not a question of money. You see, I'm buying this hotel. Azt gondolom, hát, hogy nagyzolós, de hát náluk tényleg ez megy bazeg ezek szerint. Bemegy a Spárba, hogy megvenni az 51%-át. Adj erőt. De úgy képzeled, hogy ilyen úgy van öltözve az Orbán, mint a pingvin, vagy ilyen asszonyverőben van, és azonban ennyire egy zakó lenne, hogyha nem, amúgy miért nem akar ilyen szuper villan nézetet, vagy kinézetet az Orbán? Hogy, hát most ilyen totyogó, gömbi, de hogy nem lehetne, hogy valami, lenne mondjuk valami nagy tetoválása, vagy egy ilyen nagy sepphely, vagy tényleg ez a Monokli. Ez szerintem az ilyen Danny DeVito-s pingvin külsőt, ezt szerintem azt kevesen szeretnék maguknak. Hát, de ő neki ez az irány van csak, mert mi lesz a másik irány? Hát ilyen kingpines is lehetne, nem? Hát lehet. Hát vagy ilyen mafiás, akkor legyen mindig izében ilyen. Így is csinálja. Így az állát előre kell, igen. Valami mellett köteleződjünk el már, mert az ilyen nagyon semmilyen nem. De miért nem lehet az, hogy saját maga kialakítja? Látod, hogy meg... De nem nagyon igyekszik, basszus. Így szotyizik, és akkor mondja, hogy... Ha teljhatalmad van, ez a kis beszariság, ez a beszéd is olyan semmilyen volt, akkor azt mondja, hogy na jó, akkor most váltsunk, most akkor eljátszom a nagyon magabiztos főgonoszt. És az amúgy lehet, hogy egy csomó embernek imponálna. Éreznék a hatalmat meg az erőt. De ez a ilyen, hogy oda megy a hatházi a parlament izéjén, és aztán csak így makog. Nem, azt kéne, hogy oda megy, hogy ránéz, csettint egyet, és szétverik. Vagy csak előhúz egy csavar, húzott, és így elkezdeni. A magyarok azt mondják, hogy csettintett az Orbán, és megverték az egy másik képviselőt. Mi Lipsik háborognánk, a legtöbb magyar azt mondja, hogy ez erő. Erőt mutatott, falka vezér. És a következő kampányban már csak ötször folyam plakátokat raknak ki, hogy így az Orbán kezébe egy csavarhúzóval. Na, arra, hogy most miért kell beszédekkel fárasztani az embereket? Láthatóan ezek a nagyon sok szavazóit ostobább, mint egy orángután, tisztelt a kivételnek. Nem te vagy az. Meg kell nézni, hogy mi működik az állatvilágban, ahogyha erőt demonstrálsz, hogyha te vagy a falka vezér. Itt Magyarországon nem választásra kell megnyerni szerintem. Azt tisztelnék a magyarok, hogyha a Magyar Péter azt mondaná, hogy kihívja egy boxmeccsre az Orbánt, és akkor úgy lehet átvenni tudod a falka vezér helyét. Szerintem amúgy ez nem egy rossz irány, hogy a miniszterelnöknek azért tudod, valamilyen formában is kell lenni, hogy azért ki tudjon állni verekedni, hogyha arról van szó, nem? Tehát, hogy mindig lenne egy ilyen Starbucks része is a választás. Ja, de lehet, hogy úgy lenne, mint a Trónokharcában, hogy választ magának egy bajnokot választ. Csak kit választan az Orbán bajnokának? Jó kérdés. Az apát itt, ez azért ki van basszó. Az apát itt, a Gyurcsány meg a Noárt. És így menne. És az emberek azt mondják, hogy jó, hát választás, még a Trump is ott hisztizett, hogy elcsalták mindent. Itt ezen nincs ott van, látszik, kivert meg kit, kész, az vezet. De ilyen többfordulós választások lennének, vagy úgy lenne, hogy ahány párt indul, annyi ember odaáll, és elkezdenek verekedni. És akkor ilyen, lehet ilyen választási szövetséget kötni, hogy akkor felosztják a körzeteket, ugye, mint 18-ban, akkor az lett volna, hogy a Vona Gábor addig üti az Orbánt, amíg a Gyurcsány Semjén Zsoltot, és akkor... Nem tömeg, csak a vezért kell, szerintem én. És akkor az van, hogy... Mindig a vezérre kell. Azt tiszteletet ébresztene, utána bemenne Orbán az EU parlamentbe, így még véresen, de megnyerte, és ott mindenki az EU parlamentbe rögtön perezelne, azt mondaná, hogy jó van, inkább... vezeste az egészet. Nálunk az európai parlamenti választások is így működnének, mert mindenhol az ottani választási rendszer szerint van, és akkor lehetne mondani, hogy ő nekik nem volt egyszerű bejutni. Úgyhogy lehet, hogy hallgatnának rájuk. Igen, biztosan kapna egy nemzetközi visszhangot, hogy a választások helyett verekedéssel dől el, meg boxszal. És azt mondanák, hogy Figyelj, és akkor igazából azt is megoldod, hogy nincs az, hogy valaki örökre bebetonozódik, mert nem lehet majd 80-90 évesen, mint Amerikában még, hogy választani kell kettő idióta közül, mert jön egy fiatal, és azt lecsapja. Az de most is így lenne, de nem jön. Hát hogyha csak 90 évesek verekednek, akkor meg tudják verni egymást. De hát de aztán jön egy kigyúrt ember, és... A Görény György, meg a Kunhalmi Ágnes ott. Mi volt a hír? Ja, az, hogy a Spár fel akarta vásárolni az Orbán, és azt mondta a Spár, hogy... De sikerült? Ezt, nem, mert ezzel kijött a Spár, hogy ez történt, és inkább elszaladtak Svájcba. Amúgy az is vicces, hogy nem elég azt mondani, hogy nem. Tudják, hogy ez nem. Akkor most rohanni kell innen. Mi lesz a következő, hogy az Aldit meg a Lidult, és azt nem szeretném, hogy ezt tönkre csessze. De be kell valljam, Csokker, hogy most már tehetem ilyen nagy bevásárlásra, egy Tesco-ba megyek. Hiába a Lidl-ben szerintem jobb a választék, meg a Aldiban minőségibb termékek vannak szerintem, de Tesco tényleg bevezette ezt a dolgot, hogy akár telefonon is lehet, de ott bemész, leveszel egy ilyen csippantót, és akkor mindent beraksz, lecsippantod, és én már úgy megyek be, hogy rögtön van ilyen három, nem tudom, vettem én izét, nem zacskót, hanem tudom én. Ja, tehát alapból úgy pakolsz, hogy már csak egybe kell kivenni mindent. De olyat, hogy a kocsiban ne dőljön el, direkt vettem itt az Amazonon, és csak így berakod, és a végén kifizeted, és kimész. És nem kell kipakolni, bepakolni, külön lecsippantani mindent. Ez hiába a Lidl-ben mondjuk jobban szeretem a termékeket, hogy én így rögtön bepakolom abba a, nem szatyorba, de mindegy, abba bepakolom, amit a táskába, amit a kocsiba berakok, a táskából, meg a sportáskőt. De jó, de kit érdekel, nem tudjuk, értem. Mi ez? Vagy hozol egy képet? Nincs 10 éve. Az a Tesco, ahova én járok, ott nincs 10 éve. Ez hülyeség. Hogy lenne már 10 éve ilyen? A technológiáról tudtuk, hogy létezik, hogyha ezt mondját. Még ez még nem a tökéletes. Nyilván az Amazon-é lesz a tökéletes, amikor már csippantgatnom sem kell, hanem a kamerák érzékek, hogy mit veszek le, és tényleg csak kisétálok. De hát az még odébb van. De már ez is, hogy annyit megspórol, az a fejfás, annyira ki vagyok attól, hogy ki kell pakolni, visszapakolni. Ez nem örülök, hogy 2024-ben legalább egy boltnak sikerült ezt meghaladnia. Ez nem oldódott meg a házhoz rendeléssel? De, hogyha azt csinálod, azt is lehet. Csak egy csomó olyan drágább, meg néha az ember azt mondaná, hogy jó, most megnézem, hogy mi a franc van, mert ott jut eszembe egy csomó dolog, meg nincs kedvem pötyögni fél órát a telefonon. Úgyhogy ezt értékelem, hogy a Tesco-t bevezette, és várom, hogy a többiek is. Legalább addig eljussanak, mondjuk a Tesco-t még nem sikerült bevezetni, hogy a nagy kosarat azt nem tudom csak kivenni, hanem mindig kell apró, amim sosincs. De külön figyelni kell, hogy akkor nem megyek vásárolni, nincs nálam apró, mert mindig elvesztem, ami erre tartok. Sose fogom megérteni én se, és úgy, hogy az időbe bemész, ott jut eszembe az időnél, hogy ó, bazd meg, nincs nálam egy 100 forintos, mert ugye miért lenne, és benne meg nincs ilyen kis kosár se. És akkor így megyek a izéhez, a pulthoz, a 3 szarral, amit vettem, mert azt se lehet már normálisan megfogni, és akkor így odaborítom a szalagra, jó? Nagyon, nagyon jó. És embereken, tudod, vannak azok a gyerek kosarak, amik viszont nem kell 100-as, és ilyen nagy zászló van, hogy lássad, hogy hol van a gyerek. És azzal így fogják az ászlót, és azt tologatják. Ezek az, amik igazán érintik az embereket. Igen, beszéljünk erről az unalmas hírről. Nyitnék el a nyugdíjasok felé is. Egyfelől meg szerintem ez nem csak a nyugdíjasok, ez mindenkit érint. 2024-ben még itt tartunk, ki kell pakolni. És aztán visszapakolni. Valamit akarsz még régen? Nem, azt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nagymárton. Kosaradra? Nem a kosárra. Tudod mi, régen volt, lehet kapni ilyen tokeneket, az ilyen pohárért is fizetned kell nyáron, amikor egy szórakozó helyre mész. És van olyan, ahol kicsi tokeneket adnak, és azok pont akkorák, mint egy 100-as, és azt nem tudod elkölteni, szóval, hogyha egy olyanokat elraksz, akkor utána azok ott lesznek a kocsiban, és azokat tudod használni. Meg lehetett venni ilyen Tesco feliratú. Hát a kulcstartódom volt rajta. Kéne ilyen túlélő csomagot összeállítanunk a kopasz csimpánzra, hogy mondjál 10 ilyen dolgot, majd szedjünk össze, ami ilyen túlélő csomaghoz kéne. Például az egy ilyen lesz egy ilyen műanyag cucc, amit belerakhatsz, hogy mindig legyen kosarad, és még biztos van egy csomó ilyen dolog, ami van. A vászonzsák is ilyen, az igen? Ja, kopasz csimpánzos. Kopasz csimpánzos. Szatyor. Úgyhogy már van olyan termékünk, ami megvan. Viszont a vizsgálódó CÖF úgy tűnik, hogy egy kicsit nagyobb páng, mint én, ugyanis megtalálta az öreg 444, hogy honnan kukázták az új reklámkampányukat. Na, figyelj, azért adom, hogy a CÖF az ilyen utalásokat nyombazzen. De szerintem ez úgy van, hogy a CÖF-nél így ott ülnek ezek a nyugdíjasok, meg ugye a Lomnici, vakargatják így a köldöküket, nézik, ahogy így esnek be így a forintok, meg a rubelek, nem tudom, így jön a csőpostán egy üzenet, hogy CÖF kampányt kell indítani. Jó, CÖV kampány. Akkor végre van munka, és akkor elkezdenek így szét szaladgálni mindenki össze-vissza, hogy akkor azonnal egy plakátkampányt, egy fú, mit csináljunk? És akkor valamelyik gyerek csak így bedobta ezt viccből, valami fiatalot, hogy nézd már, ez dollár. És azt mondták, hogy hát ez zseniális. És az, hogy Dead Kennedys és DK, ebben még annyi minden lett volna. Figyelj, szerintem ez egy kreatív dolog. Érdekes, hogy nem update-elték nagyon az előző, ezt már mondtam, az előző kampányort. Hát a Fegyőrt se, nem tudom, hogy most ők a leg, hogy mondjam, ők a fő arcai az ellenzéknek, nem gondolom. De azért, de most azt miért feltételezett, hogy a CÖF az ilyen pillanatok alatt reagál dolgokra? Ez még a kegyelmi botrány alatt indult ez a... De melyik politikusunk volt most, hogyha már dollárokkal megvették kilóra, melyik politikusunk volt most kint hajbókolni Amerikába? Mármint hivatalos úton? Hát igen. Vagy nem hivatalos nem úton tudom, egy jelöltnél parádézni? Aha, melyik? Nem az, nem közülük volt, hogyha jól emlékszem, hanem egy, hogyha minden igaz, akkor az a miniszterelnök úr volt. Miniszterelnök úr. Csak ez alapján ugye feltételeztem, hogy valamelyikük volt ott. De azok azért más dollárok, Ádám, a Trump dollárok. Igen, mi azt mi adjuk neki a kampányra, nem? Igen, mivel azok hitelből vannak. Ezt most nem tudom, ugye volt ilyen híresztelés is, hogy nehogy aztán hirtelen kifizesse majd a óvadékát a Trump, miután ott járt az Orbán Viktor, és akkor forintokból fizetnék ki, vagy a büntetését, vagy nem is tudom már mi folyik ott, de ez valószínűleg... Ez pedig ha valamire adom az adót, aztán erre nem. De ez azt hiszem, nagyon király lenne, hogyha kiderülne, hogy a Trumpot az Orbán Viktor magyar közpénzből kihúzza a szarból, utána indul a választásokon ezért a Trump, mert így indulhat, és megnyeri a választást, nem? Az így a történelemkönyvekben 20-30 év múlva ez nagyon erősen néznek ki. Hát meg ha megnyeri, utána Orbán megy, mint a, ja. Hát a maffia behajtani a tartozást. Csak ugye az a szar ebben, mert ezt látjuk amúgy, nem tudom, oroszoknál, ilyen titkosszolgálati eszközökben, kínaiaknál kultúrában nyomulni, ugye nem tudom, az ilyen borzalmas sejntemú, TikTok, nem tudom, elég sok mindent elindítottak, ami befolyással van a nyugati kultúrára is, és mindezt ugye, meg hát az iparukat gyakorlatilag állami pénzből építették föl, és így képesek a világpiacon is tényezők lenni. És ez amúgy egy érdekes dolog lenne, hogy Magyarország, ami tényleg azért viszonylag kis GDP-vel, viszonylag kis befolyással itt a világra, mégis befolyásolja egy az egyben az amerikai választásokat. Azt mondom, hogy ez egy kemény dolog lenne. Ez a történelem könyvekben jól néz neki, és én geci szarul érezném magam, hogyha majd a Trump kilép a NATO-ból, az azért annyira nem lenne jó, de az biztos, hogy legalábbis érdekes lenne. Tegnap remélem már azóta ti is megnéztétek a Most vagy Sohát. Különböző megnyilvánulások voltak, például Rákai Filip, aki hát ugye elfogulatlan, ő azt mondta, hogy szinte ez hazafias kötelesség megnézni ezt a filmet, ami hát jó, mi eleget tettünk neki, úgyhogy már... Így van. Itt volt az ideje annak, hogy végre a magyar történelem, és talán a legjobban dokumentált napját bemutassuk. Hát jó, mindegy, ennek nem annyira van értelme ennek a mondatnak. Hát főleg úgy, hogy ugye több mint fele azt hiszem fikció volt, hogy hiába volt ennyire jól dokumentált. De most már ez a legjobban dokumentált fikciós napunk. Jó, akkor kiderült, hogy vannak iskolák, ahol kötelező program volt megnézni a Most vagy Sohát. Nem volt kiadva belügyminisztériumi szinten, hogy melyik iskoláknak kell elmenni és megnézni. De egyes iskolák ezt így úgy érezték, hogy ez kötelessége a diákságnak megnézni ezt a filmet. Volt, ahol órák helyett volt, ahol kompetencia felmérés helyett, ami hát ugye amúgy is mindegy, úgy szarul szoktunk teljesíteni. Volt, ahol órák előtt, volt, ahol órák után, volt, ahol fizetni kellett érte. A legtöbb helyen fizetni kellett érte a szülőknek, igen. És volt, ahol osztálypénzből megoldották, tehát ugyancsak fizetni kellett érte, és hát így amúgy tényleg elég jól is teljesített az első héten a Most vagy. De most szerintem az alapból jól teljesített volna, ezt nem értem, de valószínűleg ezt kondicionálva vannak, hogy már úgy érzik, vagy csak annyira hát nemzeti érzelműek ezek a tanárok, hogy de hogy lehet rákényszeríteni a gyerekekre ilyet, na mindegy. Szóval én nekem iskolás lenne a gyerekem, és megyek érte, vagy nem tudom, és azt mondják, hogy most ne, most gyere, most elmisszük moziba, mert kötelező meg kell nézni a Most vagy Sohát, azt mondom, hogy ne, mármint, hogy ne határozom meg, hogy az iskolán kívül mit csinál bazzánk. Ilyet alapvetően lehet egyáltalán csinálni? A pap mondhatja. Valaki amúgy... azt mondja, hogy neki a gyerekének kifizett az iskola, az akkor meg az azt mondja, hogy mi fizettük ki, de ugye, vagy tényleg az iskola pénzből fizették ki, amiből mondjuk lehet más csinálhattak volna. Persze, az olyan szinten jobb. Amúgy nem is gondolom, és ez jogosan merült fel, hogy Nagykanizsán gimnázium 4. és 8. osztály is tanuljanak kötelező volt. Nem gondolom, hogy ez egy gyerekfilm amúgy. Azt mondták, hogy volt, ahol nem vihettek be pattogatott kukoricát, mert hogy ez nem olyan film, ez itt ezzel nem szabad enni. Mert mit kell csinálni? Sírni? Áhítatba bazzam. Énekelni a himnusz. De ez, én nem örülnék, hogyha erre elvinnék a gyerekemet. Jó, nem olyan agresszív, de hát itt amúgy nagyon sok verekedés van meg mindenben, de hogy így, na mindegy, kibírnák szerintem a gyerekek nélkül. Szerintem nem biztos, hogy ők ezt akarták, mert ezt kurva hír néz ki, hogy itt verik a mellüket, hogy rekord döntött a film meg minden, és közben meg mindig ezek a hírek jönnek ki, hogy mindenkinek így kötelezen el kellett menni. Szerintem ez van akkora érdeklődés a most vagy soha körül, hogy az is megnézi, akinek nem kötelező, mert most ez egy ilyen. Igen, de nem volt kiadva, és az is lehet, hogy azért is nézik meg ilyen sokan, mert hogy tényleg így volt időzítve, március 15-e, miért ne lehetne egy március 15-ei legit program az, hogy elmész, elviszed az osztályt. Mert március 15-e munkaszüneti nap, lehet, hogy programja lenne a gyereknek a szüleivel. 14-én, tök mindegy, akkor 20-án, miért ne lehetne elvinni a gyerekeket? Hát iskola után? Igen, vagy iskola időben. Miért ne lehetne, hogyha azt mondanád, hogy töri órán úgyis arról tanulnátok? Figyelj, azért nem, Csoki, mert ez nem egy történelmi film, ez egy fikciós film a nagy része. Akkor mivel indokolod, hogy ezt meg kell néznünk, mert történelmet nem tanul belőle. Viszont legalább órára nem tud menni meg minden, meg nyilván elmenni, visszamenni, az gyakorlatilag a fél napot kiteszi. Addig sincsen az iskolában. Igen. De biztos örülnék neki, hogyha iskolás lennék, de nem tudom megindokolni. Én próbálom megindokolni, de nem tudom. Egy március 15-i iskolagyűlés műsor helyett az egyik évben szerintem nem lenne nagy baj még az se, hogyha ezt a fikciós, ezt a karikát. De az iskolai gyűlés az lemész, fél órát lezavarja. El kell menni a moziba, vissza kell menni, ott 2,5 órát ülni. Ez egy iskolának, főleg ennyi gyereket kontrollálva, ez minimum félnapos program, de szerintem több. Nem az hát van. Egész napos valószínűleg, de igen. Én nem azt mondom, hogy ez praktikus. Különösen akkor tényleg, hogyha majdnem az összes órám elmaradna, én rohadtul örülnék neki. Persze, hogy örülné diákként. Hát nem arról van szó, hogy diákként örülsz neki. Nem tudom, de a tanárok meg ugye, akik ezt megszervezik, azok meg valószínűleg nem tudhatták, hogy ez ennyire ilyen film lesz, hogy hát nagyon semmit nem lehet belőle tanulni. Szóval ők meg lehet, hogy úgy szervezték meg, hogy azt gondolták, hogy hát bazzel, készül egy ilyen óriási március 15-és film, tessék, akkor ezt rászervezzük a március 15-ét, hogy akkor ahelyett, hogy fél napot tartanánk a suliba és előadás, meg nem tudom, akkor megnézzük ezt. Csak mondtam valamit, de tudom, hogyha meg utána lévő héten, akkor mit tudom én, akkor oda átrakták. Nem tudom. Én el tudom képzelni, hogy ez egy jó ötletnek tűnhetett. Nem tudom, mit néztünk moziba. Mi szerintem a Gyűrűk urát, ezt sulival néztük az egyiket. És az jó élmény volt, mert ez egy jó film. Ilyen volt. Na jó, mindegy, szerintem amúgy nem ezen az egy napon múlik az oktatása a gyerekeknek, de utólag így, hogy láttuk a filmet, én is azt gondolom, hogy ez azért nem volt a legbölcsebb erre elvinni a gyerekeket suli helyett, nem tudom, osztálykirándulásnak meg végül is mindegy, annak jó, de hát az... Legalább mozogtak egy kicsit. Igen, elmentek. Bár sokat nem merültek egy helybe, de hogy... Volt, aki igazolatlan órát kapott, hogyha nem ment, na ez már talán egy kicsit túlzás. Hát ugye megcsinálják most már majd a Mohácsi csatáról szóló filmet is. Itt minden nagy történelmi eseményt feldolgoznak, mi lesz 10 év múlva, elfogynak a történelmi események, és már csak ilyen izék, ilyen kisebb dolgok lesznek. Vagy minden kicsi dologról egy egész filmet fognak csinálni. Amúgy izét meg nem csinálták meg. Azt már beszéltünk róla, hogy ha már Petőfi, a Magyar Cinematic Universe-et, hogy ezekről a híres költőinkről, mindegyikről egy-egy ilyen origin film. Úgy kellett volna fejelépíteni, most jöttem rá, úgy kellett volna, hogy kellett volna Jókai Morról egy film Petőfiről. A március 15-ének kellett volna az Avengersnek lenni, amikor egyesülne. Csoki! Mit volt el? Nekik mondjad! Az azt mondom, hogy akkor föl lett volna építeni az összes karakter, mindenkit ismersz már. Most képzeld el, és akkor nem ott kell egy két órás filmben még a karaktereket is így, hogy mondjam, 3D-sé tenned. De képzeld el, Ádám, hogy mindez úgy történik, hogy azt ez a két ember, meg a kis Szabó már írja meg, és mindegyik egy ilyen film. Mindegyik egy ilyen film, ami erről szól. Hát nem azt mondtam, hogy ő írja meg valaki, aki jót ír. Figyelj, hogyha már ennyi pénzünk van, hogy mindenféle történelmi, akkor így átvéve, hogy minden költőről, nyilván itt a március feldolgozzák ezt a forradalommal együtt, akkor ott nyilván a Petőfi után őt nem tudják az ő sztoriát folytatni. De mindig van egy kis átfedés, szóval mindig lehet egy univerzumba helyezni, hogy valaki valakivel találkozik, és mindig van egy karakter, akit lehet, hogy a következő évtizedben át még ott van, de már jön egy új, és akkor ezt egészen fel lehet dolgozni ilyen a 100-200 évnyi történelmet sok filmmel, ahol rengeteg karakternek külön filmje van, és de néha ilyen nagy történelmi eseményeken ugye mindegyik ott van. Szerintem ez hogyha ez jó lenne, ez fú, Ádám, ez nagyon jó lenne. Peti! Én nem tudom, lehet, hogy nincs ennyi pénz magyar filmre, de az is lehet, hogy egyszerűen a Rákai Filipék ennyire nem ötletes. Hát ez egy hosszú távú terv, ez ilyen évtizedes terv kellett volna. Hát jó, de most már ott tartunk, hogy azért itt három filmet már fölhúztak, ami vagy hát abból az egyik egy sorozat, vagy én nem tudom hova tenni tényleg az Aranybuddát, de hát hogy... Itt is vártam, hogy azért a végén ugye legyen egy ilyen extra jelenet. Én azt szerettem volna, hogy a farkas, azért a törpapa bácsi, az így fölnéz, és ilyen fehérek a szemei, mint egy zombi, nem? Az is jó lett volna. De... És utána jött volna a Petőfi Sándor Vampire Hunter. Hát nem, a Görgeiről, a Görgeinek lett volna egy ilyen stáblista utáni jelenete, és az már átvezeti a következő részbe, ami már a szabadságharcról szól. Úristen, milyen izgalmas lenne. Jó, mindegy, megnyugtatom magamat, mert soha nem fog ez így létrejönni, meg úgy, ahogy én szeretném, meg ahogy nekem tetszene valószínűleg. Soha büdös kurva életbe, pedig annyi eszméletlenül izgalmas történet van, elképesztő. Nézzük, mit mondtak még erről a filmről. Kijött egy cikk ilyen címmel, hogy Petőfi film, Rákai film megcsinálta a magyar Karib-tenger kalózait. Nem tudom, hogy ez szidás vagy dicséret. Szerintem szidás akart lenni, de valójában egy jó Karib-tenger kalózai, azért ez nem az lett. De szerintem azért kár is felségesen színi. De nem láttam az összeset. Az elsők azok szórakoztatók, de abból is nagyon sok rész van amúgy. Hát abból legalább van sok rész amúgy, mint ebből. De együtt majdnem ilyen hosszúak, mint ez a film volt. Viszont hogyha átnézünk az Origóra. Felemelő és lenyűgöző. Állva énekelték a himnuszt a most vagy soha erdélyi vetétése után. És itt egy videó róla. Amit, mivel videám van, ezért nekem nincsen kedvem megnézni a 8 reklámot előtte. De látod, ez is érdekes, hogy van, akinek meg ennyit jelent állna. Pont ugyanazt a filmet néztük meg. Mondtam, hogy valami korosztály, aminek szerintem az ízlésének meg fog felelni. De most ez mindenki felállt, vagy úgy volt, hogy valaki felállt, és akkor már kínos lett volna, nem felállt, és felállt a többi is. Alapvetően azt nem értettem, hogy stáblistázat miért nem a himnusz ment, hogy mindenhol muszáj legyen felállni és énekelni. Egyszer se szólalt meg a himnusz az egész filmben. Mert nem akarták, hogy föl kelljen állni. És ez Indiában még működne, mert ott táncolnak, meg minden. Amúgy azt látod Erdélybe is. De amúgy egyszer elmennék egy indiai filmre Indiába, ahol tényleg a RRR2-t azt ott akarom megnézni. Ez király. Ott mekkora buli lesz, meg táncolás, meg minden. Én az fantasztikus feeling lehet. Ha láthatok indiai vetítést az RRR-ből, az nagyon vicces videók, hogy ott Indiában ott nem csak... Előre kiadták azt a videót, táncolósat, hogy meg tudják tanulni az emberek a táncot, és együtt táncolják a moziban. Baloldal miért hergel? Szóval van, akinek tetszik, és hát valakinek nem tetszik. A baloldal azért hergel a most vagy soha ellen, mert valóban fontos nemzeti és emberi értékeket. Erről beszéltem, hogy nem lehet normális diskurzus a filmről, mert rögtön rásütik ezt. Igen, és itt ez a azt mondja, a filmet látni kell fiatalnak, idősnek, mert olyan értékeket közvetít, amelyek ma is érvényesek. Az Origó véleménye a Most vagy soha című filmről. Az Origó véleménye a Most vagy soha című filmről. Az, hogy a baloldal? A filmről, Ádám. Megnéztük a Most vagy soha filmet. Szerintem tetszett nekik ez a tipp. Baloldal gyalázatos kampánya. Pedig igenis, ez egy jó film, sőt, csodálatos. És tudod mit? Neked is meg kell nézned. Elképesztő munka van benne, látszódik, mennyire igyekeztek visszaadni, mi történhetett azon a napon. Ez egy hazugság. Ráadásul lenyűgöző a színészi játék, a karakterek megformálása. A karakterek megformálása volt a lenyűgöző. Ez a legkevésbé lenyűgöző benne. Én értem, hogy valami tetszik, meg értem, hogy miért tetszik az embereknek. Értem, hogy ez tetszhet az embereknek, mert kompetensen össze vannak valamennyire, de hogy miért pont azt emelik ki, ami a legkevésbé volt jó. A karakterek voltak a legsemmilyen embereknek. Meg hogy hogy mi történhetett azon a napon, azt átadta. Ez biztos, hogy ezt nem adta át. Ez az egy, ami teljesen biztosan nem adott át, és ez is volt a célja, hogy ne arról szóljon csak, ami történt aznap. És még nem is beszéltem a zenéről, jó? Azt a zenét, azt a mandineresek azt mondták, hogy nagyon rossz volt. Hogy nagyon rossz volt? Hát, hogy valami, vagyis azt hiszem mandineren olvastam a kritikát, azt mondták, hogy az olyan volt, mint valami számítógépes játék zenérés. Amúgy ezt én is úgy éreztem. Meg hogy folyamatosan ilyen fennkölt volt, de szóval, hogyha valami... Nem. A gyerek Matini és a Pátosz között ugrált a zene is, és azzal is ezt próbálták alátámasztani, ami erre jó volt a zene, de nekem kizökkentő volt, hogy a nem tudom, tényleg ott, amit az elején beszéltünk, hogy a Pillboxot bemutatják, és tényleg egy ilyen hangulatot átad, és ott volt egy valami zene, és aztán meg elkezdenek így egy majomkodni, és egy ilyen majom matiné lesz az egész, hogy ott kardoznak a Petőfiék, játszanak meg. Tudod, minek majom zenéje? Minek az Imperium Galactica 2-nek? Igen, annak nagyon jó zenéje van, és BAFTA díjat kap, csak szólok, hogy legyél büszke rá. Tudom! Na, és imádom azt a OST-t, de nem, a Dűne 2-nek fantasztikus az OST. Jó, takar, hogy a Dűne 2-t nem nézték meg annyira, mint a Petőfit, úgyhogy le van szarva. De megnézték többen, és több legalább annyi magyar dolgozott benne, szóval arra is nyugodtan legyél büszke. Annak is az egész stáblistája magyar kb. Jó, a Törpapa szerepel benne, vagy nem? Ami viszont elszomorító, hogy a baloldal arra használ egy kulturális alkotást, egy filmet, hogy politikai harcot vív. Hát igen, ez érdekes. Na várjál, szeretném, hogyha még a filmről hallanánk. Pont ők használják arra, igen. Oké, nekem nagyon tetszett, hogy végig tartotta a figyelmemet, tele volt feszültséggel, izgalmas jelenettel, nemzetközi szintű produkció, oké, és ezt nem szégyelni kell. Felemelő érzés volt, bemutatták, hogy a film főszereplői harcoltak azért, amiben hittek, és aminélkül ma sem lehet élni, szabadság, függetlenség és nemzeti érték, ez már megint nem úgy érzi, hogy a filmről beszélünk. Nem szólaltott meg valaki az anyanyelvén, és mondta Petőfi, hogy az ő gyereke már magyarul fog beszélni, miközben elmentek. Mondta magyarul. Miközben elmentek. Majd a Magyar Nemzeti Színháznál. De nem az volt, hogy már 44-ben be volt vezetve. De nagyon sok történelmi hűtlenség volt. Vagy hogy mi volt bevezetve, vagy tedd helyre nekem, ezt én hülye vagyok. Hát most már én sem emlékszem pontosan, de elvileg lehetett magyarul beszélni, lehetett magyarul tanulni. Volt magyar színház, az elején azt a gyűlést, azt nem verte szét senki, nem verték az osztrákok a magyarokat azért, mert magyarok. Az egész így ki van sarkítva. De biztos a hazafiban is az a... Hogy hívták a gonoszt? A hazafiban a gonosz angolt játszottam. Nem biztos, hogy az is mindenkit végig. Nyilván az amerikai filmek azok tele vannak bullshit-tel. Ezért kedvencem az utolsó szamuráj. Tudtátok, hogy az utolsó szamuráj egy amerikai ember volt? Keanu Reeves. Tom Cruise? Film révén példát mutat a fiatal, jó. Mozikban sokan eljöttek családokkal, nagyon jó ez a filmről. Volt provokátor a közönség soraiban. Dollár Média pedig csak irigykedik, és azért fáj nekik a film sikere. Gyurcsány legények. Azért tapsolnak állva az emberek, és éneklik a vetítések végén a himnusz, mert büszkeséggel tölti a szívüket. És még nem is mondtam, sok izgalmat, humort, váratlan fordulatot is tartogat a film. Azon túl, hogy megérint, sokat nevettünk, és persze sírhattunk is. Itt megint egy kicsit a filmről. Egy váratlan fordulatot. Szerintem az, amikor kimentem WC-re, mert ja igen, a Petőfi film volt, tessék megafon, ki lehet vágni, ugye régóta az első film, amiről kimentem, a kurva hosszú volt, ki kellett mennem WC-re. Amikor visszajöttem, akkor mondtad, hogy meghalt a Hókusz Pokter papa. Hát igen, így megrúgták, és így beleesett a vízbe, és így lebegett a tetején, mondom, akkor ez váratlan, hogy a kb. A főszereplőt csak így hip-hop elintézik, de aztán... És őről ugye nem tudtattuk, hogy tényleg mi lesz vele. Elájult, vízbe ájult, fejjel így lebegett a vízbe, és túlélte. A következő jelenetben ott volt, és vizes. Kicsit vízes volt. De nekem az nagyon fordulatos, meglepő igen. volt. Pedig én azt mondtam volna, ez olyan halál, mint mondjuk valami nem névénnek való vidékben, hogy így mi? Meghalt. Mi? Így csak így a semmiből, így hirtelen egyik főszerep, így nincs. Azt mondtam volna, hogy bázzak, ez igen, de hát nem, nyilván nem. Szóval hát ezt nem tudtunk meg túl sokat a filmről, ebből a remek cikkből. És, és hogy tetszett az a jelenet, amikor a Petőfiék mennek, és a Petőfi elesett, és így felsegítette egy öreg ember, és azt mondja, hogy az Orbán volt. Orbán kamerában azt tetszett. Nem emlékszel erre a jelenetre? Aj, de jó lett volna. Én ezt vártam volna. Jó lett volna, ez fordulat lett volna, bazd meg. Na jó, hát ez volt a lapszemlénk a Petőfi filmről. Sajnálom, hogy az Origónak összesen a Gyurcsány legények jutottak eszébe erről, ja. Hogy megint dolgozott vele a Rákai Filip. Mondjuk egy hetes, de én ezt gondoltam, hogy valami na. Pozitívat is néz. Ez a Spotify-nak a globálisan top album megjelenései az egész világon. És nézd, 10. Hoppá. A Betonfi album volt. Hoppá. Az előző héten. Ez korrekt, basszus. Az amúgy korrekt tényleg, hogy azért a magyarok nyomják. De ez most ilyen ugorka a szezon akkor, és így nem jelenik meg semmi? Vagy te, hát ott van az Ariana Grande album. Hát nem jelenik meg semmi. Szerintem ez nagyon menő, és amúgy olvastam, mondjuk a Telexen egy kicsit lehúzták, én azóta többször is azért feldolgoztam ezt az albumot, többször meghallgattam, és azt kell mondanom, hogy rohadt jó ez a Betonfi új albuma. Elég sokszínű, én ezt általában szeretem, de hogy alapvetően nagyon sok jó erős dal van rajta, és szerintem a Betonfi az tök jó hozzá ezt, hogy így ez a klasszikus hip-hop is benne van, de közben jól vegyíti az ilyen újvonalas dolgokkal, meg visszahoz régi dolgokat. Nem tudom, szerintem nagyon jól tolja, és nyilván jó szövegek, jó flow-k vannak benne. Szerintem ez az egyik, hanem a legjobb Beethoven-fi album. De lehet, hogy most csak új, és ezért mondom, de hogy itt amúgy tényleg tök jó lett. Mindenkinek album ajánlom. Aki szereti a hip-hopot, nyilván, aki nem, ne is kezdje beírni, hogy régen minden jobb volt. Az. Jó, de azért meghallgathatja, mert lehet, hogy ő is talál magának valamit benne. Mert nem, ez azok, akik szövegek... magyarázni szoktak általában, nem hallgatják meg. Azért, na. Ja, de amúgy tudom, hogy nehéz. Ki? Basszus, tudom, hogy nehéz, mert mindig meg... Csak olyan könnyű, nem? Újra betenni azt a Szutyok Rammstein albumot, és akkor azt mondani, hogy ez mi. Tudom, hogy jó, meg tetszik neked, de az, hogy egyszer rászánk fél órát, hogy meghallgass valami újat, ez azért nem olyan nagy dolog. Nem ért. De valaki megértem, hogy egy idős ember nem érti a Beethoven-fi albumot, mert annyi, már a 10 évvel ezelőtti hip-hopot se értette, a 20 évvel ezelőtti sem, majd pont ezt fogja megérteni. De most nem arról beszélünk, akinek, de akár arról is beszélhetünk, aki akkor mit a Spotify-on a Karádi Katalint hallgatja, de ott van a Beethoven-fi, meghallgatja. Karádi Katalin? Attól függetlenül, hogy mit hallgatsz, attól függetlenül rá lehet próbálni valami újra, és hogyha egy szám végül lesz, ami megragad, akkor igazából akkor fejlődtél ízlésedben. És ez szerintem egy tök izgalmas dolog, és tudom, hogy nehéz rávenni magad, én is az utóbbi időkben energiát fordítottam erre, hogy meghallgassak olyan előadókat, akik annyira alapvetően nem érdekeltek volna, de elmondom, basszus, már csak megnézem, hogy milyenek hátha jó. És több szám is megragadt, úgyhogy tudom ajánlani. A Beethoven-fi meg, hát ez, amit csinál az minőségre, az kurva jó, szóval abban nem fogsz tudni mellé fogni. Szóval, hogy az Ariana Grande az első helyen az milyen számot hoz, és a Beethoven-fi a tizedik helyen milyen számot hoz, az azért érdekelne, és valószínűleg van egy nagyságrend különbség köztük. Csak azt mondom, hogy aki az egész világnak ír zenéket, annak mennyivel könnyebb dolga van nyilván, ha már ugye felfutott, hogy a nagy számokat hozza, és milyen elérésed kell, hogy legyen itthon, hogy azzal versenyezni tudjál, és nem tudom, azért gondolom itt a... Hát most a Judas Priest, az persze, az gondolom az egész világon hallgatják, de ezt jól látom, hogy van német is, szóval az már sokkal kevésbé. Szerintem érdekes, hogy mennyire... Német is többen beszél, szerintem, mint magyarul. Többen beszélnek, de mennyi? 120 millióan? Mondjuk 200 millióan. De az is más szint, mint az angol. És hol vannak az indiai, meg kínai, meg nem tudom milyen zenék? Hát szerintem ők lehet, hogy nem a Spotify-t használják. Amúgy, ki tudja. Az indiaiak szerintem a YouTube-on mennek nagyot egy csomószor. Itt van 5 mondat, amit a boldog párok soha nem mondanak egymásnak, csak így. Elmondjam ezt az 5 mondatot? Hát a sejt betízelted, vagy? Majd holnap. Addig figyeljetek, hogy mit beszéltek a páratokkal, írjátok le a gyanús mondatokat, és holnap megnézzük, hogy boldogak vagytok-e. Ja, már csak pár nap van a Kopasz Csimpánzon a limitált szériából, azt figyeljétek, csapjatok le az utolsó darabokra. A 3 választ pedig még mindig várjuk, hogy milyen válaszokat kaptatok a 3 kérdésetekre. A héten még elküldhetitek, aztán utána szépen összefoglaljuk, hogy mit sikerült ezzel kisajtolni a pártokból. Azt ugye a 3válasz@gmail.com-ra tudjátok elküldeni. Tárgyba jelöljétek meg, hogy milyen pártól kaptátok a választ. Úgyhogy holnap... És csak ennyi legyen a tárgy, nem ám. Ne aggódjatok, holnap nem csak politikával, de politika is lesz, mert az annyi dolog történik mostanában, hogy ezt már követni se lehet. És fölösleges is beszélünk róla, mert itt felvesztük reggel, mire másnap reggel kijön ez a rész vágva, addigra már 3 dolog történt, ami ezt felülírta. Tényleg nehéz így követni, de azért próbáljuk, de azért vannak más fontos dolgok is az életben, mint például az, hogy... Hogyan kell megtartani egy férfi? 4 dolog, ami a legtökéletesebb házasságból sem fér bele. Ezek is fontos dolgok, ezekről is beszélni fogunk, úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?